pod nocnym, co ma nazwę od nazwiska właściciela. Padam tam nieraz późnym wieczorem, bo jakiś zimny chmiel. Polewał walkera mało lato mi, płacąc za to. Zagadując do szefa, nagle w kolejce zobaczył mnie nasz sławny Ted, proszę, proszę. Siemasz ziom, rzuciłem kiedy zbliżał się do mnie tym chwiejnym krokiem. Pamiętam go jeszcze zanim wyjechał, nieraz mi sprzedał coś, po czym do domu wracałem tym chwiejnym krokiem. Skoro jesteś, opowiadaj, co tam, kopela. Mówię, że ciągle robię rap i chyba się wreszcie odegram. Ja Bruksela, pamiętasz to? Chciałem za żonę brać, miałem obrączkę, był problem i wreszcie odeszła. I wiesz, jak patrzę na ciebie, to nie to, że to płytka zazdrość, ale idziesz przez życie, jakby ten świat nie miał granic, aż ściska gardło. Wiesz, sukces nie przyszedł mi łatwo, ja nie o tym mówię, o synu, ja strzelam ślepakami. Wow. Ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, wow, ciary. Czuję ciary, czuję ciary, czuję ciary, wow, ciary, czuję ciary, czuję ciary, czuję ciary, wow, ciary, czuję ciary, czuję ciary, czuję ciary, wow. Znam go całe życie, ta sama szkoła, ławka, piaskownica, milion razy widziałem, jak plany już na przyszłość kreślił. Zawsze miał swój świat, wreszcie nie za bardzo wnikał, wszystko trzymał twardo w sobie, wiesz, typowy introwertyk, dorabiał tam, gdzie mógł, dorwał spoko pracę już, więc dorosłe życie miał, całkiem lekkie wprowadzenie, żona, ślub, wszystko planowane na dekady w przód. Zaczęli myśleć o tym, żeby do tej dwójki dodać jeden. Nowa firma, wszystko z wielką pasją dograł. Pozytywny test, jak wpisany w harmonogram. Szczęście w oczach, w głowie potok myśli. Już niedługo spełni marzenie ze szczytu listy. Ale jeden ranek, krew, stres i czekanie. To nie ma prawa, to się nie stanie. Wyrok lekarza, jedno zdanie. Miał grać koncept życia, czuć się jakby sięgnął nieba. W tysiącach ludzi widział jednego, którego nie ma. Ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, wow, ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, wow, ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, wow, ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, czuję, ciary, wow.